भाष्य अवतरणी का मानुष्य एव लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारो नान्येषु लोकेषु इति नियमः किम् निमित्त इति अथवा दूसरी वर्णिका अवतरणिका थी वर्णाश्रमादि प्रविभागोपेता मनुष्याः मम वर्तमान वर्तन्ते सर्वशः इत्युक्तम् कस्मात् पुनः कारणात् नियमेन तवैव वर्तमान वर्तन्ते नान्यस्य इति चेद् उच्यते। जवाब में भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम बिम्बाम विध्य कर्तारम अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यम में ही लोग बड़ा विवाद कर देते हैं। भगवान ने कहा गुण कर्म विभागशः मया सृष्टम, इदेना भी गुण कर्म विभागशः वस्तु, अतः श्लोक भी लोगों ने बना दिया जन्म जा जायते शूद्र, लेना ऐसा नहीं। अनेकों श्रुति स्मृतियां प्रमाण है, जात ब्राह्मण, जात क्षत्र, जन्मतः ब्राह्मण और गुणतः ब्राह्मण, कर्मतः ब्राह्मण हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ। जन्मतः ब्राह्मण, गुणतः ब्राह्मण, कर्मतः क्षत्र शूद्र हो जाए तो वह निकृष्ट होते जाता है, और जन्मत ब्राह्मण गुणत क्षत्रवेश शूद्रवा कर्मत क्षत्रवेश शूद्रवा और घटिया होते जाते हैं। इस तरह से महाभारत विस्तार रूपेण विवेचन है वर्ण व्यवस्था का। अतएव जन्मत ब्राह्मण भी होते ही हैं और शास्त्रों में भी सारा व्यवस्था है उसमें, और छांदोग्य उपनिषद तो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण बन जाता है। जब जाबाल ने आकर के सत्यकाम ने सत्य वचन बोला तो क्या बोलते ऋषि, नायम ब्राह्मण वेद सुमृति, यह ब्राह्मण से अलग कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि संस्कार कहां हुआ था, जन्म को लेकर के तो कह रहा है ना, उसने सत्य वचन बोला उस गुण को आधार पहचान करके वो कहते निश्चित रूप में जन्म तो ब्राह्मण ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। छांदे से बढ़कर क्या होगा वेद ब्राह्मण, जन्मत ब्राह्मण, जन्मत क्षत्र, जन्मत वैश्य, जन्मत शूद्र होते ही हैं। आरंभ में भी गुण और कर्म के आधार पर जो जन्म दिया जिनको, उनके गुण और कर्म के उनको वर्णों में जन्म दे दिया है, और आज भी वही प्रक्रिया है, जो जहां जन्म ले रहा है उसके पूर्व जन्मों के गुण और कर्म के आधार पर उसको वहां जन्म दे दिया जा रहा है। और जन्म मिलने के बाद आप कहेंगे महाराज ब्राह्मण घर में तो उसको पैदा हुआ, लेकिन ब्राह्मण का गुण कर्म कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। यदि कोई कहते हैं इसे कोई संशय नहीं है, पूर्व जन्मों के प्रारंभ जो बना था, प्रारंभ कर्म जब बन रहा था उस समय उसके गुण कर्म इस तरह के थे जिसके उसके प्राण कर्म में जन्म हुआ, तदुत्तर काल में जन्मोत्तर काल में वह पुरुषार्थ जो है उसी दिशा में न करते हुए विपरीत दिशा में कर रहा है तो उसके अनुसार अगला जन्म उसको दंड मिलेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को रोक रहे ना संन्यास से, क्योंकि तुम जहां जन्म लिए हो उस वर्ण के मुताबिक तुम्हें आश्रम परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। तुम गलत दिशा में जा रहे हो, सन्यास आश्रम मिले तुम्हारा अधिकार नहीं, और तुम वहां जाओगे फिर अगला जन्म तुम्हारा और बिगड़ जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जो जहां जन्म लिया है उसको अपने वर्ण और आश्रम को समझते हुए तदनुसार उसको आचरण में लाना चाहिए। उससे थोड़ा सा भी इधर उधर जाने की चेष्टा, अवसर भले मिले, उसे ज्यादा लाभ भले दिखाई दे तो भी उसे त्याग लेना चाहिए। ये सुदाम विश्वास पहले भी ना किया था मैंने कि वो बंदी जन का कर्म उसको मिल रहा था, वो कर्म करता तो खूब धन मिलता उसको, राजा की स्तुति करने का कर्म, लेकिन उसने त्याग दिया उसको, आगे नहीं होगा। मेरा अपना वर्ण के अनुसार और ग्रस्त आश्रम में हूं इस वजह मेरे का जो कर्म विहित है वो उसमें ये बंदी जन का स्तुति कर्म नहीं है, तो झूठी स्तुति तो बिल्कुल ही नहीं। यथार्थ में प्रसंग वशात यदि राजा के घर में आवे, ये राजा के पास किसी कारणवश जाए तो सत्य वचन बोल सकता है, वहां पर सत्य स्तुति करे, वास्तविक उसकी जो सामर्थ्य है वो गुणगान करके अपना कुछ प्राप्त कर सकता है। वह भी आपत्काल में, मर्यादा उसका नहीं है ना, आपत्काल में मर्यादा नास्ती, अन्यथा नहीं कर सकता हो। यद्यपि शास्त्र सिद्धांत के अनुसार तो आपत्काल में भी कोशिश करना चाहिए, वर्णाश्रम को त्यागना नहीं है। भाई से गले गले घंटी बज जाए तो क्या करे आदमी, ऐसा हरिश्चंद्र ने क्या किया, चांडाल का कर्म कर दिया क्षत्रिय होकर के, चांडाल का कर्म तो है मुर्दा जलाना, करना पड़ा, वो आपद धर्म का जाता है, मजबूरी थी, क्या करें, कहीं नौकरी नहीं मिली, उसको देख के सब डर जाते थे, अरे राजा इसको काम नौकरी दे तो बड़ा पाप कमाएंगे। एकमात्र वो था शिवांश माना जाता, इसीलिए ना आज भी उसको बनारस में जो चांडाल होते हैं, जो मणिकर्ण घाट का, उसको शिव के समान माना जाता है आज भी, पुत्री सम्मान और उसको पूजा कर शिवरात्रि दिन तो उसको विशेष लोग देते दान दक्षिणा वगैरह। कहते उस जमाने में हरिश्चंद्र के सामने शिव जी ही चांडाल रूप में आए थे, नहीं तो आम चांडाल कहां से उसको नौकरी देता, सत्य हरिश्चंद्र के सामने किसी खड़ा होने की हिम्मत कैसे हो सकती है, तो शिव ही थे उस रूप में। और वही बाद में एक और प्रमाण मिल जाता है, शंकराचार्य के सामने शिव ही आए थे चांडाल के रूप में परीक्षा लेने के लिए, तो इसी वजह से माना जाता है। तो आपत धर्म बनता है कि वह वर्ण का अतिक्रमण कर गया, वर्ण धर्म का अतिक्रमण कर गया, अन्यथा नहीं करनी चाहिए, यह सिद्धांत। और दूसरी यहां पर चातुर्वर्ण शब्द में लोग समास को लेकर गड़बड़, स्थित को लेकर गड़बड़ करते हैं, भाष्यकार के अनुसार स्वार्थ में यहां पर शेय पड़ते हैं, वार्तिक है चतुर्वर्णाधिप्य स्वार्थ उपसंख्यानम पाणिनीय सूत्र का ऊपर वार्तिक है, पांचवा अध्याय प्रथम पाद 124वें सूत्र पर यह वार्तिक है, चतुर्वर्णाधिप्य स्वार्थ उपसंख्यानम, चतुर्वर्णादि गण बड़े शब्दों से स्वार्थ में ही प्रत्यय लाना चाहिए कहा है, और नीलकंठियां गलत कर दे रहे हैं, चतुर्णा वर्णानम हितम इति चातुर्वर्ण्यम कर तस्म हितम में ले लिया, अभी तस्म हितम में ले रहे षष्ठी नहीं बोलना चाहिए, कि हितम अर्थ में जब बोलोगे तो चतुर्थी होना चाहिए, चतुर्भ्य वर्णेभ्यो हितम ऐसा विग्रह वाक्य करना चाहिए, वही नीलकंठिकार पूरा गड़बड़ कर दे, देखो चतुर्णा वर्णानाम हितम लिख रहे हैं, षष्ठी कर दे रहे हैं, षष्ठी में हितम कहां प्रयोग होगा, वहां शिव प्रत्यय कैसे आ जाएगा, क्योंकि अधिकार क्या बोलते हैं तदित का, तस्मय हितम अधिकार होता है, तस्य हितम तो अधिकार है नहीं, पर षष्ठी कैसे विग्रह वाक्य कर रहे हो आप, हितम अर्थ ले रहे हो, पूरा ही गलत है, उपेक्षा हाँ, चातुर्वर्ण्य चातुर्वर्ण्य में चत्वार एव वर्णाः एव स्वार्थ चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट मेरे द्वारा सृष्ट कैसे गुण कर्म विभागश गुण विभागश कर्म विभागश इसकी भी समास को लेकर लोग गड़बड़ करते बहुत भाष्यकार कहते सीधे सीधे गुण विभागश कर्म विभागश कर देना चाहिए तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अभ्य और इनके कर्ता मुझे ही समझो और वाक्य में मैं अकर्ता भी हूं क्यों अव्यय का अव्यय होने के नाते मैं कर्ता भी नहीं हूं पारमार्थ दृष्टिया अकर्ता हूं उपाधि दृष्टिया कर्ता अकर्तारम अव्ययम इति मां विद्धि ऐसे मुझे आप समझो जानो कि शरीर का आरंभ गुणों के वैश्य से भी सभी समान स्वभाव वाले नहीं होते हैं बताना चाह रहे हैं जैसे पूछा था ना सबको आप समान रूपेण वासुदेव श्रम ज्ञान के द्वारा कर्मयोग करके अंतर्गण शुद्ध होते हुए वासुदेव श्रम ज्ञान को लेकर के सभी आपको एक प्राप्त क्यों नहीं होते हैं ऐसे पुरुष के अवतरण का में कहा तो उसके जो किए थे कांक्षण करुणा सिद्धि में एक हेतु दूसरा हेतु क्या है सबके अपने गुण स्वभाव ऐसा है मुक्त होने लायक कोई नहीं है क्या उनके प्रत्येक अपना अपना गुण कर्म ऐसा है के मुक्त होने लायक ही नहीं रह गए उपाधियां सामर्थ्य ही नहीं उपाधियां उपाधिभूत अंतकरण है वह तार्श ब्रह्म विद्या को धारण करने के सामर्थ्य हीन है किरदम भरा प्रज्ञा ऋत को धारण करने वाली ही प्रज्ञा शक्ति होती है तार्श प्रज्ञा शक्ति से युक्त अंतकरण लगभग किसी के नहीं होते आसान नहीं होना कठिन है ये दिखाने के लिए कह रहे हैं यहां पर शरीर आरंभक को जो गुण और कर्म है उसकी विषमता के कारण से सभी समान नहीं है, इसे सभी समान रूपेण मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते, कर्मयोग के भी अधिकारी नहीं हो सकते, सब समान रूपेण अधिकारी नहीं हो सकते। चातुर्वर्ण्य मिति, इसमें भी श्रुति स्मृति प्रमाण के आधार पर भी ये बात सारी कही जा रही है। कर्मवीर कहते हैं कि देखो ये एक स्मृति है विष्णु पुराण का, हाँ, एक पांच 26:27 ईश्वर ने माया सिस्टम बोला है ना, उस पर कैसे किया ईश्वर ने, क्यों किया है, फालतू तो बैठे बैठे खुजला रहे थे, कोई काम धंधा नहीं था तो बना दिए है, और सबको परेशानी में डाल रहे हैं, क्या बात क्यों कर, तो उसके लिए श्लोक प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कर्म भीर भाविता पूर्वई, कर्म भीर भाविता पूर्वई कुशला कुशल स्तुता, कुशला कुशल स्तुता ख्यात्याप्यनुर्मुक्त, ख्यात्याप्यनुर्मुक्त संहारेप्यसंहृत, संहारे उपसंहृता, संहारे उपसंहृता स्थावरांता सुराद्याश्च प्रजा ब्रह्मश्चतुर्विदा। कहते पूर्व ही कर्मवीर भाविता, ईश्वर अपने मर्जी से कुछ नहीं बनाया भाव तो बैठे हैं करके, अरे पूर्व ही कर्मवीर, तुम्हें कैसे पूर्व कर्म, कुशला कुशल ही भाविता, कुशल और अकुशल जो जीवों के जो पैदा होने वाले जीव हैं, उन जीवों के कुशल अकुशल पूर्व कर्मों के, पूर्व जो है कल्प हुआ था उस कल्पी उनके कर्मों से भावित होकर के उनको जन्म देना पड़ रहा है। क्यों जन्म देना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उनको पूर्व कल्प में मौका मिलने पर भी ख्यात्यातया अनिर्मुक्ता, उन्होंने ज्ञान को लेकर के मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए थे, फिर कहां थे इतने बीच में, अब बीच में कहां गए थे, कल संहारे भी उपसंहृता, ओ जो सृष्टि का प्रलय काल में ये सब मेरे पेट में समाये जाए, सबको मैं कवलीकरण कर लिया, उपसंहार कर लिया था, अब मैं इस उपसंहृत उन लोगों को वापस संसार में डाल दे रहा हूं। स्थावरांता सुराज्याश्च, स्थावर पर्यंत सुराज से लेकर के सभी के सभी प्रजा, हे ब्रह्मन चतुर्विदा, सब में चारों वर्ग, केवल मनुष्यों में मत समझना, पेड़ों में भी चारों वर्ग, ब्राह्मण पेड़ है, क्षत्रिय पेड़ है, वैश्य पेड़ है, शूद्र पेड़ है, हर पेड़ में आम के भी, ब्राह्मण आम, क्षत्रिय आम, वैश्य आम, शूद्र आम, कौन से आम खा रहे हैं आप जान लिए, तो पेड़ पर डिपेंड है, जिस पेड़ में जैसा फल मिलेगा वैसा। और इसके लिए रुद्राक्ष जावालोपनिषद देखो, परिषद रुद्राक्ष जाबालोपनिषद, उसमें रुद्राक्ष पेड़ों के बारे में वर्णन किया, ब्राह्मण रुद्राक्ष पेड़, क्षत्रिय रुद्राक्ष पेड़ का पहचानेंगे कैसे, उसका फल को देखो, अंदर जो गुटली जब फल है ना रुद्राक्ष फल, वो जब कच्चा में निकालेंगे हरा ऊपर का, उसके बाद उसके अंदर का रंग कैसा है, सफेद है, हल्का पीला है, हल्का लाल है, किस रंग का है, उसके अनुरूप ब्राह्मण क्षेत्र में शीघ्र जैसे आम की गुटली देखनी पड़ेगी, वो सफेद है, हल्का पीलापन के साथ है, लालिमा के साथ है, कालापन के साथ है, ब्राह्म क्षेत्र शुक्र में, उसके आधार पेड़ को निर्णय करना पड़ेगा। अब मार्केट से आम को लेने से पता कैसे चलेगा किस पेड़ का आम है, जानने से कोई फायदा नहीं, और खाने के बाद गुटली देखे तो फायदा ही क्या होगा, और रशुद्र आम खा लिया बाद पछताने से फायदा नहीं है ना। तो उसे पेड़ों का वर्णन, उसमें पहचानने की तरीका बताया, बीज आदि का नहीं प्रक्रिया बताई है, मुख्य दृष्टान दिया। इसी प्रकार से स्थावरांता सब सुराध्या, वो देवता में ही ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र है, पहले बचा तो ना, जो गणेश चलते हैं वो वैश्य होते हैं, इंद्र आदि क्षत्रिय होते हैं, बृहस्पति आदि ब्राह्मण है, पूषा आदि देवता शूद्र देवता है, तो देवताओं में भी चारों वर्ण है, सकल ही होनी, इसलिए कहते सुराध्या से आरंभ करके स्थावरांता सबको मैंने चातुर्वर्ण पूर्व सृष्टि किया, कि सभी में जीव है और सभी अपने गुण और कर्म के आधार पर, अपने कुशाला कुशल कर्मों के आधार पर उनको तत्त्व योनि की प्राप्ति हुई है, और प्रत्येक योनि में चातुर्वर्ण की व्यवस्था है। इतना ही वहां वर्ण व्यवस्था है, इसलिए वहां क्या कहते हैं वर्णा, आश्रम व्यवस्था नहीं है उनमें, आश्रम व्यवस्था मनुष्य लोक में ही अन्य में। वर्ण व्यवस्था सकल में सुराज से लेकर के स्थावर पर्यंत, और लेकिन आश्रम व्यवस्था मनुष्य वर्ण मात्र में अन्य। एक पांच 27 से लेकर के वहां एक्चुअली एक पांच पूरा ही अध्याय समझ लीजिए, यही विचार बड़ा सुंदर। मैत्री का संवाद है, मैत्री ऋषि से पूछा जा रहा है और वो जवाब देते जा रहे हैं, तो पूरी संवाद इसी को लेकर के कि सृष्टि का आरंभ क्यों हुआ, क्या कारण हो सकते थे, सब पूछे हैं, उसका विस्तार में समझा रहे हैं। उसमें से दो श्लोक हमने यहाँ चतुर्वर्ण के लिए चतुर्विधा जो संबंध आया बता रहे। 1.5 विष्णुपुराण 26 चातुर्वर्ण्यम की व्याख्या देखे, चत्वार एव वर्णाः इति चातुर्वर्ण्यम मया ईश्वरेण सृष्टाम उत्पादितम, मुझे ईश्वर के द्वारा उत्पादित है यह चार प्रकार के ही वर्ण। ब्राह्मणों से मुखमासी बाहुराजन्य, उपनिषद में इसमें यजुर्वेदीय पुरुष सूक्त ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त दोनों में है। यजुर्वेद में 31वां अध्याय 11वां मंत्र है, ऋग्वेद में 8वां मंडल 4वां अध्याय 19वें वाक 2वां मंत्र 8.4.19.2 ऋग्वेद, और यजुर्वेद में 31.11 इत्यादि श्रुति है। गुण कर्म विभागशः, देखिये भाष्यकार साहब सब कहते हैं गुण विभागशः कर्म विभाग से सीधे सीधे समास करते हैं। यदि भी नीलकंठिकार अलग लेते हैं वो तो बिल्कुल ही द्वंद्वैक भाव समास आदि कर दिया उन्होंने, और गुण से क्या लेते हैं वो द्रविद अवधा आदि कर्मकांड में जैसे होता है गुण, और कर्म से कर्म अग्निहोत्र आदि पूरी मीमांसा के आधार पर चल दिया उन्होंने। गुण मैंने द्रव्य देव, वहां पर कहा है ना द्रव्य से द्वे रूपे है ना, द्रव्य से नहीं याग से द्वे रूपे द्रव्यम देवता चैति, उसको गुण शब्द से ले लिया। और कर्म क्या है अग्निहोत्र कर्म, ये गुण कर्म विभाग साधारण असाधारण विभाग है ना, विभाग क्या है वहां इनमें भी साधारण कर्म असाधारण कर्म, साधारण देवता असाधारण देवता, साधारण द्रव्य असाधारण द्रव्य, इस प्रकार से भाग पूर्वक मैंने सृष्टि कर दिया। किन के लिए चारों वर्णों का हित में, इसे हितर कर दिया, चार वर्णों का हित में मैंने गुण और कर्मों को विभाष विभाग पर सृष्टि कर दिया। और चार वर्ण कहां से टपक गए थे वो तो पता नहीं। अरे ईश्वर ने चार वर्णों का हित में ये सब पैदा कर दिया तो चार वर्ण कहां से आए ये पूछना पड़ेगा नीलकंठ महाराज से, महाराज अब कहां से निकले हो ये व्याख्या कैसी हो सकती है, पहले चातुर्वर्ण की सृष्टि हो तब तो उसके हित में द्रव्य द्रव्य कर्म की बात क्या आएगी, अब मनुष्य ही पैदा नहीं है द्रव्य कर्म क्या करेंगे। आदि सोच कई बार तो व्याख्या करने वाले पता नहीं कहां उनकी वो भांग खा करके लिए करेगी क्या, भगवान जाने उल्टा सल्टा लिख देते हैं व्याख्या है। और जब अग्निहोत्रा ये कर्म भी चातुर्वर्ण का हितकारी होगा शूद्र तो कर नहीं सकता, अब कहेंगे उनका भी हित कैसे हो जाता है, यज्ञ करेंगे ना उस स्वर्ग में प्रसन्न होगा, वर्षा होगी अन्न होगा अन्न खाएगा वो, इसलिए अन्न का खाने वाला होने से उसकी हित हो गया, लक्षणा करनी पड़ेगी। इन लोगों को डायरेक्ट कर्म करने से स्वर्ग आदि प्राप्ति, डायरेक्ट कर्म करते हैं सीधे साक्षात इनका संबंध बनता है तीन वर्णों का, और उसका परंपरा संबंध मानना पड़ेगा, इसे उल्टपटांग कल्पना करने की क्या जरूरत है, वो भी बाद में कहते यथवा गुण विभाग से प्रभाषित योज्य भाष्यकार का मत भी ले रहा है अंत बाद में यद्वा कह करके। सप्त प्रधान ब्राह्मण भाष्यकार जी कहेंगे देखिए इत्या श्रुतः है गुण कर विभागशः का गुण विभाग कर विभागशः, गुण क्या यहां लेना सप्तरजतम गुण लेना यहां द्रव्य देवता नहीं, सप्तरजतमांसी गुणा सप्तरजतमांसी गुणा, अब उसकी व्यवस्था ले रहे हैं तत्र सात्विकस्य सत्त प्रधानस्य ब्राह्मणस्य समोदम तब इत्यादि कर्माणि विभाग दिखा रहे। गुण विभाग क्या है? ब्राह्मण में सत्व प्रधान है, रज और तमो गौण। ब्राह्मणस्य और कर्म क्या उसका? शम दम तप इत्यादि। 18वां अध्याय 42वां श्लोक 1842 में बताया हुआ है। और सत्वोपसर्जन रज प्रधानस्य सत्व गौण। इसमें यह समझना पड़ेगा गौण में व्यवस्था दे, जिस ढंग से दे रहे हैं सत्व प्रधान और रज गौण और तमह, ये दोनों अभिव्यक्त है और ये दे रहेगा अनभिव्यक्त। कौन? तमह। गौण नहीं बल्कि अनभिव्यक्त है, पूर्ण रूप है, व्यक्त ही नहीं होता उस ब्राह्मण में। ये वास्तविक ब्राह्मण का तमगुण का जो स्वरूप है रज को, जो कामना क्रोध वगैरह ये अभिव्यक्त ही नहीं होगा उसका जीवन में, वास्तविक ब्राह्मण का इसमें। और अभिव्यक्त दो हैं, उन दो में से भी सत्व प्रधान रहेगा, रज गौण रहेगा। और क्षत्रि के लिए क्या करे? सत्वोपसर्जन रज प्रधान। क्षत्रि के लिए क्या कर देना? ये उल्टा हो जाएगा, बस सत्व गौण हो गया और रज प्रधान हो गया, वहां भी तम अनभिव्यक्त ही रहेगा। अब बाकी दो में सत्व अनभिव्यक्त हो जाएगा, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र में क्या हो रहा है? सत्व अनभिव्यक्त रहेगी और रजोगुण तमोगुण, रजोगुण प्रधान है वैश्य और तमोगुण, तमोगुण क्या हो जाता है तब? गौण। और शूद्र के लिए रजोगुण गौण हो गया और तमोगुण प्रधान हो जाता है, ये व्यवस्था। सात्विक से सत्व प्रधान से ब्राह्मण से समोदम तप इत्यादि कर्माणि सत्वोपसर्जन रज प्रधान से क्षत्रिय से। देखिए सत्व उपसर्जन हो गया, रज प्रधान हो गया, अर्थात क्या है? तम अभी अभिव्यक्त ही नहीं हुआ है, अनव्यक्त रह गया हो वो क्षत्रिय। उसे क्या कर्म है? शौर्य तेज प्रवृत्ति 43 43वां श्लोक 18वां अध्याय शौर्य तेज प्रवृत्ति उसका कर्म हो गया। और तम उपसर्जन, देखिए तम हो गया उपसर्जन अभी और रज प्रधानम किसके लिए? वैश्य के लिए। रज जो हो गया तो वैश्य के लिए प्रधान, ये वैश्य का मामला। पहले जो दिखा है तो ब्राह्मण से वैश्य में क्या है? तम गौण है उपसर्जन और रज प्रधान है, तो सत्र क्या हो गया? अनभिव्यक्त रह जाए। तो ऐसे में कृष्यादीनि कर्माणि, कृष्यादि कर्म 18वां अध्याय 44वां श्लोक 44 42 43 44 एक एक श्लोक आया है वहां पर। और रज उपसर्जन तम प्रधान, ठीक उल्टा हो गया ना, अभी रज गौण हो गया, तम प्रधान हो गया, सत्व अनिव्यक्त रह गया शूद्र। प्रधान से शूद्र से शुश्रूषैव कर्म, केवल शुश्रूषा ही कर्म रहेगा। ये भी 44वें श्लोक में ही है, 44th श्लोक का उत्तरा। इत्येव इस प्रकार से गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् इत्यर्थः। इस प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग को लेते हुए मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की थी। सृष्टम भूतकालिक कर्मणिक प्रयोग है ये, किया था, इसी को लेकर लोग कहते हैं ऐसा आज जो हो रहा है फिर जन्म तो माननी पड़ेगी ना। गुण कर्म जब उस समय हुआ था ना, सृष्टम भूतकाल में, सृष्टि के आदि काल में, इस समय अब क्या हो रहा है? केवल जन्म से मानना चाहिए, गुण कर्म देखना नहीं चाहिए, ऐसा लोग कह देते। गलत। आज भी क्योंकि आप भले गुण और कर्म मत ध्यान दीजिए, इन परमात्मा के रिकॉर्ड में तो आप गुण कर्म भी देखा जाएगा अगले जन्म के लिए। अरे आप ध्यान दो ना दो, आप मानो या ना मानो, इन भगवान के रिकॉर्ड में देखा जाएगा ब्राह्मण होकर इसने क्या किया, इसको ब्राह्मण घर में जन्म दिया पिछले गुण और कर्मों की वजह से, इन आप इसने क्या पुरुषार्थ किया, उस और ब्राह्मणत्व को आगे बढ़ाया या बैक गियर में गाड़ी चला दिया था, इसने क्या किया है देखा जाएगा, उसी हिसाब से अगला जन्म मिलेगा उसको। यहां ब्राह्मण जन्म मिला कर्म, लेकिन गुण न कर्म दोनों नहीं रह गया तो मलेच्छ हो जाएगा अगला जन्म। और गुण नहीं कर्म मात्र है तो, गुण है कर्म नहीं है तो सारे देखी जाएगी ना, उसी हिसाब से अगला जन्म का तय होना है। इसे कहते हैं कि आप मानो ना मानो मेरी व्यवस्था है संसार की, भगवान की अपनी संसार है, उस संसार की अपनी व्यवस्था कर रखता है, तो संसार में रहने वाले आप मानिए न मानिए मर्जी आपकी, उसके अनुसार वो दंड अपने आप देते रहेगा। तच्चैदं चातुर्वर्ण्यं नान्येषु लोकेषु अतो मानुषे लोके इति विशेषणा। वह यह जो चातुर्वर्ण्य मानुष्य लोक अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए मानुषे लोक ऐसा पूर्व में विशेषण दिया गया था। ये जो भाष्यकार कह रहे वर्तमान प्रकरणानुसार, लेकिन पुराणों के अंदर क्या है, सकल लोकों में सकल योनियों में चातुर्वर्ण की व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था नहीं है। आश्रम व्यवस्था केवल मनुष्य लोक में हो सकता है, वर्ण व्यवस्था मनुष्य लोक से भिन्न लोकों में भी है। इसलिए चातुर्वर्ण्य अब नान्येषु लोकेषु अथवा मानुष्य लोके की विशेषण, ये जो पुरुष लोक को श्लोक के साथ जोड़ के विशेषण विशेष बना करके भाष्यकार बोल रहे हैं। यदि श्लोक में तो है नहीं मानुष्य लोके, नहीं है श्लोक में भाष्यकार जो पुरुष लोक में क्षेत्र में मानुष्य लोके कहा था उसको इसके साथ संबंध जोड़े चातुर्वर्ण्य के साथ में भी, और कहते हैं चातुर्वर्ण की व्यवस्था मनुष्य लोक मात्र में है, अन्य लोकों में नहीं है। इसको फिर अन्वय कैसे करोगे, पुराणों के विरुद्ध में बोल रहे भाष्यकार, विष्णु पुराण का विरुद्ध है, अन्य सकल पुराणों का विरुद्ध बोल रहे हैं। बल्कि रुद्र जापाला उपनिषद वेद का एक शाखा का उपनिषद है, उस उपनिषद के भी खिलाफ बोल रहे, पेड़ों में चारों वर्णों का वर्णन कर दिया है। इसे समझना पड़ता है भाष्यकार ने जानकर प्रकरण के अनुसार संकोच किया, श्रुति स्मृति पुराणों में कई भी बात का संकोच कर रहे हैं प्रकरणानुसार, उसका अपवाद नहीं कर रहे, अपवाद नहीं कर रहे। हंत तरी चातुर्वर्ण्य सर्गाज है कर्मण कर्तृत्वात् तत्फलेषु युज्यसे अतो न त्वं नित्यमुक्तो नितीश्वरेति उच्यते। तब प्रश्न उठता है कि भाई ठीक है, फिर तो आप उन सब कर्म को किए हैं, चातुर्वर्ण सृष्टि रूपा जो कर्म है, सर्गादे है चातुर्वर्ण सर्गादे है कर्मण सर्गादि रूपा जो कर्म, सृजन रूप करना रूपी जो कर्म है, सर्गादि मैंने सर्ग आदि काल लेना, सर्ग मैंने सृष्टि आदि इत्यादि सृष्टि स्थिति लय रूपी जो कर्म, ये दर्श कर्म का आप करता है, आप करता हो गए कर्मण कर्तृत्वात् चातुर्वर्ण्य सर्गस्य माने सृष्टि ही, चातुर्वर्ण्य का जो सृष्टे है आदि से क्या लेना, उसकी स्थिति कर रहे हैं, आगे लय करेंगे, ये जो आपके कर्म है इस कर्म का आप करता है, तो आपके अंदर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व आ गया, भगवान पर आरोप पड़ेगा ये, मैं यहां सृष्टम कह रहे हो आप, और सृष्टम में कता प्रति कर्मणी, और कर्म यदि है तो कोई करता होगा उसका, करता तो आप के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं, इसलिए आप ही करता हो गए, तो करता हो गए तो भोक्तृत्व आएगा, आप भी जीव कोटि में पहुंच गए, ईश्वर क्या मानना कर्तृत्वात् तत्फलेषु युज्यसे, कर्ता होने से आप इसके फल का भी भोगता हो जाओगे, फल के साथ भी आपका संबंध हो जाएगा। अतो न तुम नित्य मुक्त हो ईश्वर, नित्य ईश्वर आप नित्य मुक्त, कोई नित्य ईश्वर हो नहीं सकते। इति उच्यते, तब कहते कि यद्यपि माया सव्यवहारेण तस्य कर्म कर्तारं विसंतं माम परमार्थ तो विद्धि अकर्तारम अतएव अव्ययम असंसारिणं च माम विद्धि। तो जवाब में कहते नहीं, बात सही है तुम्हारी शंका, तो कोई संशय नहीं, बिल्कुल सही है तुम्हारी आशंका, किंतु समझने की बात है, मैं तो माया के सव्यवहार के द्वारा ये सब कर्मों का कर्ता बनता हूं, माया को स्वनिमित्त मात्र से प्रेरणा दे दिया, स्वसत्ता मात्र से माया को सृजन करने की प्रेरणा दी, माया से सृष्टि होती है, माया नहीं किया वाक्य में, माया सृष्टम कर दिया, अहम निमित्त भूतेन मायाया सृष्टम इत्यर्थः। इसलिए लोग एक कथाकार बड़ा इसको व्याख्या, मैं या दो दो कर दो, मा या मा मैंने मैं कर दो मम, या से माया का या है वो, मम माया द्वारा सृष्टम, माया सृष्टम। मैंने कहा वारे वा कथा का कमाल कर दिया तुमने, माया को तोड़ दिया और मैं का ये को ये चीज या से कौन लोग आदेश करेगा, ये लोग कौन करेगा, बाद में तो या हल है, अच तो है नहीं, ये जो ये वाया कैसे लगेगा। अब यहाँ क्या कर रहे कथाकार है, मनमाने करे जा रहे, अब मूढ़ लोग उन्हें क्या पता व्याकरण, मैं और या करोगे माया बन नहीं सकता, ये चीज या आदेश होना, यह लोग होकर के मोर या एक साथ प्रयोग होना कैसे होगा, हो नहीं सकता, व्याकरण को पढ़े है नहीं कोई। अब वो अपने मन माने कहे जा रहा है, टुकड़ा कर दिया, माया का या है और मे का मम, मम का मोह है, यहाँ मम को मैं आदेश हो जाता है ना, इसे मम का मोह है और या माया का है, म या मैंने मम माया द्वारा सृष्टम विधि मया सृष्टम, क्या कर आप लोग भी कथाकार है ना, काम आ जाए कहीं बोलने को, मूड समाज में बोल ही सकते हो, क्या दिक्कत है, बुद्धिमान समझना चाहिए यार। हम लोगों को जब मैनेजमेंट थियरी पढ़ा रहे थे ना, वो बहुत बड़ा पॉइंट बोलते थे हमेशा, और ये जो कृष्णानंद जी थे जिनसे मैं वेस्टर्न क्लास में पढ़ता था, वो भी कहते थे एक बात, जब भी चाहे फिलॉसफी हो चाहे कोई भी क्षेत्र में, वो बोलते मैनेजमेंट क्षेत्र में और ये बोलते फिलॉसफी क्षेत्र में, हमेशा समझना चाहिए हमारे सामने जो है वो महामूर्ख है, कुछ नहीं जानता है, ग्रेटेस्ट फूल्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये समझोगे तुम धड़ाधड़ बोल पाओगे, ये समझो कोई विद्वान बैठा है तो अंदर डर लगेगा, पता नहीं मेरी गलती पकड़ लेगा तू, अब बोले जाओ धड़ाधड़ सोचो, सारे मूर्ख बैठे हैं दुनिया भर के, बोले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ कहते चुप रहो बाद में विचार करेंगे, बोले क्या है, डांट देना उसको, कथा का पीछे बोलने लगे, जब हम विचार करेंगे, आना कमरे में बात करेंगे, कमरे साथ और करेंगे कहानी का, क्या बोलेंगे, चुप रहेगा, और वो कमरे में ना आएगा ना बात होएगी, आएगा तो लट भजवा देंगे, दुनिया तो ऐसी है, भट्टो जी दीक्षित जैसे महात्मा जी को पिटाई कर दिया कि उन्हें खंडन लिख दिया सिद्धांत कौमुदी का, ज्ञानेंद्र सरस्वती उनको बुला करके भंडारा खिलाया और पीट दिया और कहा कि तुम्हारे पुस्तक को जला दो, तुमने टीका लिखा मेरे पक्ष में टीका लिखो, तो दुनिया इस जमाना कोई भरोसा नहीं, भंडारा को अकेले बुलाने कभी नहीं जाना चाहिए, भंडारे अकेले खाने को बुलाएंगे तो कभी नहीं जाना गृहस्थी के, यहाँ क्या पता पिटाई कर रहे जाए तो दो चार मिलके जाना, लट लेके जाना पैदल, आजकल माथे से लट लेके चलते, इसीलिए झंझट का लट लेके चलो, कभी चार चलेंगे और कुछ वो अटैक कर हम भी अटैक कर लेंगे, और वैरागी तो और भी विचित्र है, वैरागी लोग भोजन में कैसे बैठते बताए, तुम पात्र लाके नहीं बैठेंगे, हाँ यूँ बैठते हैं भोजन के लिए, ऐसे टॉयलेट में जैसे टॉयलेट में जैसे वो इसमें बैठते हैं, वही सारे वैरागी ऐसे ही है, क्यों कहते कहते एक बार कभी वास्तव में उज्जैन कुंभ मेला में घटना घटी थी बहुत साल पहले, कि सन्यासी लोग भी तिलक डाल के जान के व्हाइट ड्रेस पहन करके वैरागियों की आश्रम मैंने पंडाल में घुस कर उनको मार दिया, कारण है कि वो मुख्य स्नान के दिन उन्होंने क्या कर दिया था, वैरा लोग जान करके वो दो तट पे होता है उज्जैन में, यहाँ जैसे एक तट नहीं है, तो इधर से सन्यासी आते हैं इधर से वैरागी आते हैं, सन्यासी नहाने के बाद उनको नहाने का है, उन्होंने जान करके जल्दी आ करके पहले नहा लिए, सन्यासी ने हमने उसको अमृत पात्र कर हमने डाला ही नहीं, सब ने जाया नया कैसे जाकर काट काट कर, तब से वो लोग रेडी रहते बैठते मारने के लिए, मारने के लिए भागना नहीं मारना, और उन्हें वो भी लाल ही पहनते थे पहले, उनके भी सारे महात्मा लाल पहनते थे, तब से उन्हें ड्रेस ही चेंज करो, सर ये भी लाल है हम भी लाल में रहते हैं, अब इतने यूं लगा दिए, यूं लगाने की जगह पर हम पहचान नहीं पाए, अब इस तरह से फिर वो लाल में रहेंगे और हम सफेद में रह जाएंगे, इसे सब सफेद बन जाए वैरागी, तिलक में तो पता नहीं चलता है, तिलक तो कोई यूं लगा ले मर्जी है, इसे कर ड्रेस ही चेंज कर, व्हाइट ड्रेस हम करेंगे, वो रेड में है, वो तो रेड तो क्या गया नहीं, सन्यासी है वो, हमें तो क्या व्हाइट पहन लेंगे। तब से वैराग्य सफेद हो गया। और इसलिए वहां के नागाओं का भी नाम होता है, जो सन्यासी लोग वहां नागा दीक्षा देते उज्जैन में, उनका नाम खूनी नागा होता है। खून करने के लिए तुम नागा दीक्षा दिया जा रहा है, तुम खूनी नागा हो, ये वैराग्यों को खून करना है। यहाँ बर्फानी नागा होता है, राजराजेश्वर नागा होता है, नागाओं का भी संज्ञा अलग अलग है, दीक्षा हर चार कुंभ का अलग अलग संज्ञा है। तो खैर ये सब संसार है, चल रहा माया, माया पर बोल, माया माया से माया ले लिया उसने। और भगवान भाषकर करे मैं भी माया समा रहे ना, बोल ही रहे ना, ऐसा उसके भी अपर समर्थन तो ही है। मया माया संव्यवहार तस्कर्मण करता रहा हूं, मैं जो है सृष्टि किया हूं इसको, लेकिन माया की संव्यवहार के द्वारा मैंने इस कर्म का कर्ता बना हुआ हूं, वास्तव में कर्ता नहीं हूं। कर्तारम अपि संतम माम परमार्थ तो विधि अकर्तारम, परमार्थ तो मुझे अकर्ता ही समझो, अतएव इसे मैं अव्यय हूँ। अव्यय का मतलब क्या, व्यय मैंने संसार, अव्यय मैंने असंसारी हूँ, अव्यय मैंने असंसारिणं च माम विद्धि, असंसारी मुझे समझो। ये शांत कर्मणां कर्तारं माम मन्ये से परमार्थता येषां कर्तैव अहम् यतः, येषां कर्मणां किन्तु जिन कर्मों का तुम मुझे कर्ता मानते हो, वास्तव में मैं परमार्थता उनका अकर्ता ही हूँ। शाम अकर्तैव अहम्, क्यों क्यों आप अकर्ता हो, भाई कर्म कर भी रहे हो, कर्म में करता नहीं, ऐसे कर सकता भले माया से गर्व किससे कर, कर तो रहे हो आप, निमित्त तो आप बने हो, और आपकी ही अनुशासन है, दंड व्यवस्था में आपने क्या दिया है, कर्म की कर्ता की अपेक्षा से कर्म की निमित्त को ज्यादा दंड दिया जाता है, नियम है। कर्म कर रहा है कोई और उस करने वाले को धन की सहायता देता है, वो ज्यादा दंडनीय है, और धन सहायता देने से भी जो सामर्थ्य की सहायता देता है और ज्यादा दंडनीय है, और बुद्धि से जो प्लानिंग करके उसको समझाता है जैसे करना है, वो और ज्यादा दंडनीय है, और जो निमित्त बना हुआ है सारे खेल का, वो तो महादंड की हो। अब आप तो निमित्त हो अपने का, तो निमित्त महादंड पात्र हो जाएगी, आप महादंड के आप पात्र हो गए। ये तो युधिष्ठिर का जो युवराज की परीक्षा में जो हुई थी, कौन युवराज बनाया जाए, परीक्षा लिया गया युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में, तो ये चार लोगों को लाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार को लाए और घोषणा किया कि चारों ने मिलकर के एक आदमी की हत्या किया है, इसको क्या दंड दिया जाए। दुर्योधन खड़खड़ा होकर बोलता है, इन्हें मृत्यु किया है किसी का, हत्या की, इन सब चार को मृत्यु दंड दे दिया जाए, समान दंड चारों मृत्युदंड। तू क्या बोलेगा भाई, पता जाए नहीं, शूद्र को 3 साल का कारावास, वैश्य को 6 साल, क्षत्रिय को 9 साल, ब्राह्मणों को कभी, ये जो गुरु लोग है निर्णय करेंगे दंड, हम ब्राह्मणों को दंड देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वाधिक दंड उसको मिलेगा, दंड ये तय कर, तभी विष्णु को युवराज घोषित कर दिया, सही धर्म के आधार पर दंड दिया है। कि शूद्र जो बुद्धि है नहीं ना, उसको क्षत्रिय वैश्य ने दौड़ा, वैश्य ने धन का लोभ दिया, और क्षत्रिय मैं हूं पीछे तुम चिंता, चल तुम मारो उसको, क्षत्रिय ने सामर्थ्य भरा उसके अंदर, दम भर दिया और पैसे का लालच दिया वैश्य ने, दोनों मिलकर के जो है उसको मर्डर करा दिया उसके द्वारा, और इन दोनों को चलाया कौन, ब्राह्मण ने बुद्धि दिया, ऐसे ऐसे करना है तुम लोगों ने, प्लानिंग किया ब्राह्मण ने, अरे चारों मिलकर के मर्डर हुआ, उसे निमित्त कौन बना था, ब्राह्मण सर प्लान करने वाला, ये प्लानिंग नहीं कर रहा तो क्षत्रिय की हिम्मत नहीं होती करने की, ये प्लान बना के क्षत्रिय को दिया, क्षत्रिय उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वैश्य को दिया, वैश्य ने धन के इस्तेमाल कर प्लान को एग्जीक्यूट किया है शूद्र के द्वारा, ये चारों मिलकर गड़बड़ किए हैं, मुख्य निमित्त कौन था, शुरुआत हुई ब्राह्मण से, इस अत्यंत दंड उसको प्राप्त, तत्व आप ईश्वर के निमित्त है, फिर आप भी दंड पात्र हो गए। तब भगवान कहते हैं नहीं नहीं,